pewnie jakieś były jeszcze szczegóły, których my nie znamy i być może nikt nie zna, bo to jest pewnie tajne do tej pory. Tak. No, a wodór wraca do łask. No, mam nadzieję, że w postaci pokojowej. Ulam i całe to środowisko, to warto wspomnieć, że gdyby nie Lwów, to nie mielibyśmy takich wspaniałych naukowców. Tam panowała wyjątkowo korzystna dla środowiska naukowego atmosfera. Warto tu przypomnieć kawiarnię szkocką. Tam właśnie się spotykali wszyscy późniejsi sławni, właśnie ten Ulam. Banach przede wszystkim. Banach, który był pewnie największy z nich wszystkich. Tak, ale tam było kilkunastu było ludzi, którzy potem zrobili karierę głównie w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak to się działo. No i byli, że tak powiem, z najwyższej półki światowej. I to jakiś taki ciekawy fenomen, że właśnie we Lwowie i w okolicach tylu się ludzi urodziło utalentowanych matematycznie, tak, prawda? Nie wiemy dlaczego, oczywiście. Ulam zostawił wspomnieniową książkę Przygody matematyka. Do której posłowie napisała jego żona francuska François Aron. I pan cytuje jej wypowiedź o jej mężu. Warto zacytować. Ten człowiek był wolnym strzelcem, pełnym kontrastów i sprzeczności. Dumny Polak, który przed nikim się nie płaszczył, i zasymilowany Żyd agnostyk, bardzo wrażliwy na punkcie swojej przynależności etnicznej. Tak, ona napisała w zakończeniu tej książki, właśnie są, w jej posłowie jest napisane tak: Ulam wrócił z jakiejś tam konferencji, przyleciał, wszedł do domu, uśmiechnął się, upadł i umarł na serce. No i koniec. Mm-hmm. Tak to było. A panie profesorze, ta kawiarnia szkocka we Lwowie, gdzie oni się spotykali, nie wylewali za kołnierz. Właśnie. Ciekawe, że przy tych rozmowach o matematyce i nawet rozwiązywaniu problemów, oni sporo popijali. I ponieważ zapisywali na ogół wyniki na blatach, które potem zmywano, jak kończyły się w nocy, prawda, jak przygotowywali do następnego dnia te stoły, no to okazało się potrzebne, żeby kupić taką książkę. I to żona Banacha kupiła tą książkę i ona się nazywała Księga Szkocka. Tak? Święta Księga. Tak, Księga Szkocka się nazywała. Aha. Dokładnie. I oni wpisywali tam pytania, czy stawiali problemy i wyznaczali nawet nagrodę. I była taka historia, pamiętam to doskonale, w latach 70., że pewien problem, bo książka była opublikowana później. O, właśnie o to chciałem zapytać. Czyli jest, można ją jakoś zdobyć. Ja jej osobiście nie czytałem, ale podobno jest, oczywiście. Jest do uchwycenia. Tam ktoś żywą gęś dał jako nagrodę i jakiś chyba szkocki nomen omen matematyk przyjechał do Warszawy odebrać tą gęś, bo rozwiązał problem. No, było bardzo ciekawe, prawda? Takie nawiązanie do tej całej historii. Tak. No, Księga Szkocka. Pierwszy wpis w 35 roku samego Stefana Banacha, a ostatni 31 maja 41 Steinhausa. Nie wiem, kim on był. Steinhaus był profesorem matematyki, bardzo wybitnym, ale twierdził, że największym jego odkryciem było odkrycie Banacha na ławeczce na plantach krakowskich, bo przechadzając się, usłyszał, że jacyś nie bardzo wyglądający na wykształconych dwaj panowie spierają się na temat bardzo wyrafinowanego problemu matematycznego, co go zdziwiło. Zresztą lekko popijający ci panowie. No więc to było rzeczywiście odkrycie, które zaowocowało potem powstaniem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Tak. Najpierw w Krakowie, później szerzej. prawda? Więc w każdym razie Steinhaus tak pisał, że to jest jego największe odkrycie. A Steinhaus był bardzo wybitnym człowiekiem, między innymi na przykład przyczynił się do tego, że mamy dzisiaj ubrania szyte nie na miarę, tylko do kupna w sklepach. A to wszystko polega na rachunku prawdopodobieństwa i tak dalej. To jest matematycznie uzasadnione, że ile takich spodni czy marynarek do pewnego kształtu zrobić. Kiedyś to tylko w wojsku robiono, a właśnie dzięki Steinhausowi i paru innym ludziom od innych spraw. Ale dało się dopasować spodnie i marynarki. Dało się wprowadzić właśnie w Polsce taką zasadę, że no, teraz rzadko kto chodzi do krawca, żeby uszyć dla siebie dokładnie garnitur. Na ogół tylko ludzie bardzo bogaci, prawda? A większość z nas kupuje i ewentualnie lekko przystosowuje, tak, prawda? Tak, no bo typ A, B, C, prawda, no tak, w zależności od sylwetki. To są właśnie pomysły. To jest nowoczesność, prawda? Proszę Państwa, profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk, jest gościem Klubu Trójki. Panie profesorze, ja wiem, że pańskim konikiem są wynalazcy techniczni, ale no jesteśmy w takim szczególnym okresie, że warto byłoby jednak wspomnieć tych Polaków, którzy wnieśli wkład w medycynę, w naukę. Tu mam przede wszystkim na myśli dwie osoby. Zresztą ta pierwsza to też ze Lwowa. Myślę tu o profesorze Rudolfie Weiglu. Może kilka słów na temat właśnie tego lwowskiego naukowca. No, Rudolf Weigl to był czystej krwi Austriak, który dzięki temu, że jego mama po śmierci ojca wyszła za mąż za Polaka, tak się przejął, że tak powiem, polskością pod wpływem tego swojego ojczyma, który był nauczycielem gimnazjalnym, no, że stał się Polakiem. I jak weszli Niemcy do Lwowa? No, to powiedział im, że... A, no to było tak, no to... Było tak, że Niemcy złożyli mu propozycję, że wystąpią dla niego o Nagrodę Nobla, ale proponowali mu, żeby stał się Reichsdeutschem. No on powiedział wysłannikowi chyba Himmlera, czy kogoś takiego bardzo ważnego. Powiedział, że narodowość się wybiera raz w życiu, a ja już wybrałem. Tak, ale on był szanowany i przez Niemców, i przez Rosjan. Kiedy Sowieci byli we Lwowie, to też, bo wszyscy się bali tyfusu, prawda? Bo tyfusu plamistego, tak? Tak, no ten tyfus, Niemcy uważali, że przez tyfus przegrali pierwszą wojnę, prawda? Więc Weigl był, ale Weiglowi to od lat 20. już proponowano tą Nagrodę Nobla. Nawet Szwedzka Akademia pierwsza wystąpiła. Tylko on był człowiekiem bardzo skromnym i ciężko było z nim, że tak powiem, robić propagandę tego wynalazku, tak bym powiedział. Ale on pracował przed wojną, bywał i w Afryce, i w Chinach, i w wielu miejscach używano szczepionki jego. Tak, ale na czym polegał jego wynalazek? No, głównie chodziło o hodowanie tych zarazków w jelitach wszy i te wszy karmiono krwią pacjentów, specjalnie ludzi, którzy przychodzili. Znaczy, on odkrył, że tyfus przenoszą wszy. No tak, tak. Ludzkie. Oczywiście, tak. I to było tak, że jak ktoś był karmicielem wszy w Instytucie Weigla we Lwowie, to nawet gestapo go nie mogło aresztować. Miał taką dobrą kenkartę, powiedzmy, tak to nazwijmy. No, kto? No między nimi Stefan Banach, prawda? Dzięki Stefan temu mógł się Banach, ratować. Ale tam i Herbert tam był, i aktorzy niektórzy. Andrzej Szczepkowski. Szczepkowski, tak, oczywiście. No a tam nawet niektórzy Żydzi się potrafili przechować na na takim etacie. I dlatego dostał nagrodę Wyróżnienie Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Tak jest, tak? Dostał, ale chyba on dostał już pośmiertnie. Mhm. Tak mi się wydaje. No tak to wygląda. Także bardzo ciekawą postać. No, to jest typowe. To jest typowe dlatego, że polskość jest takim fenomenem, że bardzo wielu ludzi z innych krajów, nawet z krajów zaborczych, nawet czasami urzędnicy, którzy tutaj nas, że tak powiem, utrzymywali w ryzach, stawali się z czasem Polakami, bo tak. Takie jest to ciekawe, że mimo, że Polska w XIX wieku nie miała, no, że bycie polskim szlachcicem wtedy niewiele znaczyło komercyjnie, że tak powiem, prawda, to jednak ludzie starali się tą drogę obierać, bo im się to podobało ze względu na taką szlachetność, jaką specjalną. Tak. I jeszcze ciekawa rzecz, ciekawa uwaga, którą pan dostrzegł. I Niemcy, i Rosjanie doceniali osiągnięcia naukowe Weigla, proponowali mu stanowiska, proponowali całe instytuty, ludzi do pomocy i tak dalej. Natomiast komuniści polscy zaczęli oskarżać Weigla o kolaborację z Niemcami. No co było absurdalne, tak. Oczywiście. I miał wtedy po wojnie szansę, żeby dostać tą Nagrodę Nobla, a jednak władze PRL-u wycofały się z tego pomysłu. No wycofały się dlatego, że były obrażone, że nagrody literackiej nie przyznano naszym przedstawicielom. Ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to chodziło o popiół i diament wtedy chyba był zgłoszony. Tak, tak. Ale nie jestem pewien. Ciekawy jestem, panie profesorze, czy zna pan ten epizod z tym słynnym pogrzebem, jak mówiono wtedy we Lwowie, kochanki Weigla, która była jego asystentką. Nie znam tego. Bo ja z kolei dowiedziałem się o tym od pani Zofii Polki we Lwowie, u której mieszkałem, że to była asystentka i w jakichś nieznanych okolicznościach zmarła. W każdym razie był olbrzymi pogrzeb we Lwowie. No i oczywiście pojawiły się tam różne oskarżenia i tak dalej. Jak to zwykle w życiu bywa. No to był profesor Rudolf Weigl. To niebanalna postać, bo to wysportowany mężczyzna, odnosił sukcesy w strzelectwie. Jest jedna z tych postaci Polaków z wyboru, która się pojawia w Polsce, no, co najmniej od XVI wieku. Tak. I tutaj pan dodaje, co mi się bardzo spodobało, lubił majsterkować i fotografować. No, czyli takie typowe męskie zajęcia. To tyle o profesorze Weiglu. Może teraz inny, bardzo ciekawy naukowiec. No ten to już w ogóle trudno go zakwalifikować, bo szedł w kierunku kompozytora, pianisty. Mowa o Hilarym Koprowskim. A zasłynął jako badacz, wirusolog, i to on ratował nas tutaj, Polaków, przed chorobą Heinego Medina. Tak, on. Czyli polio. Tak. To był wynalazca pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko chorobie Heinego Medina. Zrobił to w Ameryce. No i pod koniec lat 50. pierwszy raz stosował to. Wtedy była wielka epidemia polio. Bo to też choroba na podłożu wirusowym. W Polsce, prawda? Była ta epidemia, tak. Koprowski skłonił firmę farmaceutyczną, która produkowała ten jego lek, do tego, żeby zaoferowała bezpłatnie Polsce 9 milionów dawek takich szczepionek. Dzięki czemu w ciągu 2 lat w Polsce spadła ilość przypadków tej choroby z 6 tysięcy z groszami do 7 przypadków. Więc praktycznie zlikwidował tą całą epidemię. Tak. No i trzeba powiedzieć, że o ile wiemy, więcej kłopotów miały nasze służby medyczne, żeby uzyskać pozwolenie władz państwowych na przyjęcie od tych obrzydliwych imperialistów amerykańskich tej szczepionki, no niż Koprowski miał w uzyskaniu darmowo 9 milionów dawek, prawda? Więc to jest takie... A problem był poważny, bo no, mój rocznik, moja szkoła podstawowa, no to pamiętam troje przyjaciół sparaliżowanych, chodzących, prawda, o kulach z bezwładem nóg, którym się te kule przenosiło, bo taki był wtedy pomysł, prawda, z klasy do klasy latało się po schodach, a te osoby musiały pokonać to, no, przy pomocy swoich przyjaciół, prawda, kolegów. I ten problem został zlikwidowany poprzez szczepienia. Tak, to jednak jest... No jednak nie należy tych szczepień lekceważyć, co niektórzy robią nadmiernie, z tak. przyczyn zupełnie nieracjonalnych. I dowiaduję się też dzięki panu, że Koprowski no, bardzo wspierał polską naukę, współpracę naukową polsko-amerykańską, ale co ciekawe, co powiedziałem na początku, był autorem również utworów muzycznych na fortepian. No bo on był też muzykiem i nawet tak. nie wiedział, którą karierę wybierze. Uprawiał dramatopisarstwo, poezję i malarstwo, kolekcjonował dzieła sztuki. To ważna informacja dla tych, którzy są niezwykle zdolni, utalentowani, nie bardzo wiedzą, co mają robić. No nigdy nie wiadomo, kiedy ten błysk się pojawi, Boży, prawda, i zadecyduje za niego, kim ma być. I może zostać wielkim człowiekiem, któremu ludzkość będzie zawdzięczała bardzo wiele. No tak. To jest taka uwaga do tych młodszych, którzy szukają jakiejś drogi życiowej dla siebie. No tak, oczywiście. No, chcę przypomnieć, że Rudolf Modrzejewski, który był wielkim budowniczym mostów, syn Heleny Modrzejewskiej, aktorki naszej, długo się wahał, czy zostać muzykiem, wirtuozem, czy tym. I to jest, nie jest takie zupełnie przypadkowe, bo technika to jest matematyka, ale muzyka to też jest matematyka w pewnym sensie, harmonia w każdym razie, prawda? Więc to są... Można być utalentowanym właśnie tak, że mieć taki wybór. Tak. Panie profesorze, chciałbym się dowiedzieć, urodził się pan w Milanówku, to jest pod Warszawą. To. No, piękne miasteczko, też z tradycjami. A ciekawy jestem, no bo czy rodzice zaplanowali panu jakąś perspektywę, jakąś przyszłość, czy sam pan dochodził do swoich osiągnięć? Naukowy. Rodzice stracili możliwość czegokolwiek z wybuchem wojny, bo z ludzi nieźle sobie prosperujących staliśmy się raczej biedakami w czasie wojny, w każdym razie. Tak, daj, mój ojciec był inżynierem. Mój ojciec planował, że wyśle mnie na studia do Oksfordu, do czego nigdy nie doszło. No, miał pan niepoprawne politycznie no, poglądy, miałem, byśmy tak, powiedzieli. Ale nawet gdybym miał poprawne, to też by pewnie nic z tego nie wyszło, bo raczej ciężko było wyjeżdżać z Polski wtedy, prawda? Jak ja studiowałem w latach 50. wczesnych, to pamiętam, w Ekspresie napisano, że prezydent Bierut w swojej łaskawości pozwolił jednej polskiej dziewczynie pojechać na swój ślub do Budapesztu. Także to były takie wyjątki, wyjątkowe, prawda? No a poza tym wtedy, gdyby komuś nawet pozwolono, to pewnie studia takie kosztują. No, może można potem pewnie tak. na stypendiach. Ale... No, zostały wspomnienia, ale również zostały dowcipy, na przykład taki stary dowcip, co to jest trio muzyczne. Ano to jest orkiestra symfoniczna po pobycie na turnę na zachodzie. Tak, tak. Tak, to było, była też tak. taka droga. No to z tego powodu właśnie, że trudno było wyjechać, to część, jak już raz udało się, to już nie rezygnowali, prawda? Tak. To tyle o rodzicach. Jeszcze jeden bardzo istotny fakt w pańskim życiorysie. No, jak tylko powstał Instytut Pamięci Narodowej, postanowił pan się włączyć. Ma pan też bardzo ładną kartę, dokumentację z IPN-u. Jako osoba rozpracowywana, inwigilowana, no i kuszona wielokrotnie. Obronił się pan. Nieskutecznie kuszona. Tak, nieskutecznie. No ja nie kocham pieniędzy, to głównie dlatego. Tak. I ten dom w Milanówku też pan odpuścił, pański własny dom. To moi rodzice. Moi rodzice sprzedali ten dom, dlatego że zyskali taką sumę, która pozwoliła im kupić spółdzielcze mieszkanie w Warszawie. Za taki wielki dom. A to był w 77 roku, więc w tym domu w Milanówku to nie mieli bieżącej wody, musieli sobie palić w piecu węglem. No więc dla ludzi już starszych no sprawa to była na tyle ważna, że warto było to zamienić. Chociaż dzisiaj, mając ten dom i ten kawałek gruntu, to była morga chyba przedwojenna, 5000 metrów mniej więcej z ulicą, no to był człowiekiem znacznie bogatszym niż jestem. Tak. Panie profesorze, jest pan autorem cyklu w tygodniku Sieci, mówiłem już o tym, Giganci Nauki. O kim będzie pan pisał w listopadzie? No w listopadzie będzie właśnie o tych Polakach, którzy przyczynili się do zwycięstwa w II wojnie światowej. O tym, co rozmawialiśmy. O tym, co wspominaliśmy. To będzie chyba 8 listopada. Tak. Będzie w sieci, tak? Tak. A w grudniu będzie o twórcach Enigmy i Kowalewskim, który od wojny z Sowietami w 20 roku organizował właśnie naszą deszyfrację tych depesz wojskowych i potem stał się bardzo ciekawą postacią. Nawet Stalin interweniował, żeby Kowalewski stracił dobrą pracę. Mm-hmm. No, miałem tutaj syna Kowalewskiego w studiu. Aha. Tak. Zostawił też wspaniałą opowieść swojego życia. Więzień 3 obozów koncentracyjnych. Z tym, że to był syn brata tego, który rozszyfrował sowieckie szyfry. Zresztą cała rodzina niezwykle zasłużona, polska organizacja wojskowa. Matka tego mojego bohatera, który był w studiu, była w stopniu pułkownika Wojska Czyli Polskiego. Czyli POW, tak, Piłsudski. Tak. Ja początkowo nie bardzo wierzyłem w te jego opowieści, ale potem byłem u niego w domu i zobaczyłem, że rzeczywiście siedzi na kolanach Józefa Piłsudskiego. No. Jest to w internecie audycja do odsłuchania. Proszę państwa, kończymy spotkanie z profesorem Bolesławem Orłowskim. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za przejście bardzo, było do studia. Miło. To nam było przede wszystkim miło. Także przypomnę, profesor nauk humanistycznych, ale historyk techniki, wieloletni profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. No i absolwent Politechniki Warszawskiej. Właśnie, dodajmy. Nie tak. No i autor słownika Polski, wkład przyrodoznawstwo i technikę, pięciotomowe dzieło, to też pańska zasługa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Gospodarzem Klubu Trójki był Wojciech Reszczyński. Mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Cześć, gdzie uciekłeś? uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o wystawie Czasoprzestrzeń zbioru prezentowanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Z Małgorzatą Dewosz-Cuber, kuratorką wystawy, rozmawiała Katarzyna Cygler. Do czego nawiązuje ten tytuł wystawy? Tytuł wystawy nawiązuje trochę do takiej podróży w czasie, którą staramy się tutaj realizować podczas tej wystawy. Jest to wystawa, która prezentuje wybrane dzieła ze zbiorów sztuki współczesnej Muzeum Architektury, co może być też trochę zaskakujące, że Muzeum Architektury w ogóle posiada kolekcję sztuki. I jest to kolekcja, która tak naprawdę, no myślę, że jest porównywalna z najważniejszymi takimi kolekcjami sztuki polskiej w tym kraju. Natomiast ona powstawała z takiego, wynikała jakby z takiego przeświadczenia o tym, że sztuka współczesna, sztuki plastyczne i architektura są powiązane, że mogą wzajemnie się przenikać, że mogą na siebie wpływać. I generalnie cała ta kolekcja sztuki współczesnej, którą mamy w Muzeum Architektury, obecnie składa się już ponad z 1000 obiektów. Natomiast na tej wystawie Czasoprzestrzeń zbioru prezentujemy wybrane 80 prac z całego zbioru, które właśnie w taki sposób najbardziej może wyraźny pokazują te idee kolekcjonowania sztuki powiązanej z architekturą. No, mogę tutaj wymienić od razu nazwiska artystów i artystek, których prace prezentujemy, bo są to naprawdę przedstawiciele no już takiej klasyki polskiej sztuki XX wieku. Więc od prac Marii Jaremy, Henryka Starzewskiego, Wandy Gołkowskiej, Adama Marczyńskiego, Kajetan Sosnowski, Jerzy Rosołowicz, Alina Ślesińska, Ryszard Winiarski, ja tutaj nie wymieniam wszystkich, jest to kilkudziesięcioro artystów i artystek. Natomiast, no, tak jak mówiłam, próbujemy tutaj się na tej wystawie odnieść troszeczkę do początków i do idei powstawania samej kolekcji, która właśnie opierała się na tym przekonaniu o wzajemnych oddziaływaniach różnych dziedzin artystycznych. A kiedy zaczęliście Państwo, znaczy, no, muzeum zbierać te kolekcje i powiedziała Pani o powrocie do początku, do tej idei. Jaka była ta idea wtedy? Znaczy, kolekcja zaczęła powstawać praktycznie wraz z powstaniem Muzeum Architektury. I to już jest rok 66. Wtedy to było Muzeum Architektury i Odbudowy. I tak naprawdę jakby to, że sztuka pojawiła się w Muzeum Architektury, zawdzięczamy trochę historii jeszcze innej instytucji, która powstała we Wrocławiu, czyli Muzeum Sztuki Aktualnej. Była to taka idea jeszcze krytyka i teoretyka sztuki Jerzego Ludwińskiego, który uważał, że Muzeum Sztuki Współczesnej powinno być bardzo właśnie nastawione na pokazywanie współczesności, to znaczy nie tylko czy nawet nie przede wszystkim dokumentowanie historii sztuki, natomiast pokazywanie tego, co się dzieje aktualnie, i miało być takim trochę laboratorium, w którym i artyści, i twórcy innych dziedzin, i naukowcy mieliby wspólnie rozwiązywać problemy dotyczące współczesnej sztuki i generalnie współczesności. Jakby to muzeum powstało faktycznie i mieściło się właśnie w przestrzeniach Muzeum Architektury we Wrocławiu. Czyli takie podejście takie kolektywne do ale też rzeczywiście nie da się ukryć, że sztuka współczesna, każda zresztą sztuka plastyczna i architektura idą w parze, jakkolwiek idą w zupełnie innym rytmie, bo przecież dzieła architektoniczne, myśl architektoniczna w swej realizacji potem no jest odwleczona w czasie, a już jakby myśl plastyczna i to o codzienność, o której mówią twórcy, już jest w innym momencie, kiedy tamta się realizuje. No tak, można zaryzykować takie stwierdzenie, że sztuka wyprzedza w pewien sposób architekturę. Czy to formą, czy myślą i ideą. Czasoprzestrzeń zbioru, czyli możemy zobaczyć tam to, co zostało zebrane od lat 60. de facto w kolekcji Muzeum Architektury we Wrocławiu. Czy są tam prace, które dla pani są najbardziej wyrażające to powiązanie między architekturą a sztukami plastycznymi? To jest generalnie tak, że pokazujemy na tej wystawie przede wszystkim sztukę lat 60. I to, co jest jakby dla mnie bardzo interesujące, to było trochę właśnie powiązane też z tą ideą Muzeum Sztuki Aktualnej, które później właściwie przekształciło się w dział plastyki powiązanej z architekturą u nas w muzeum. I było to kontynuacja takiej myśli właśnie, że sztuka pokazywana musi być aktualna. Więc jakby też tworzenie tych zbiorów przebiegało w taki sposób naturalny, jakby dzieła bezpośrednio z pracowni trafiały do tej kolekcji. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. I jak na tamte czasy, raczej rzadko spotykane. Natomiast tutaj na wystawie, która, bo to jeszcze może dopowiem, pokazujemy tę wystawę w siedzibie Muzeum Architektury, które mieści się w dawnym klasztorze bernardyńskim i w kościele. Tę wystawę prezentujemy w przestrzeni kościoła, która została bardzo ciekawie zaaranżowana jako taki trochę labirynt, w którym też staraliśmy się podkreślić te oddziaływania dzieł plastycznych w konfrontacji z przestrzenią. Bardzo ważne są tam zagadnienia ruchu, rytmu, światła. Więc dla mnie jakby jako cało ta cała kompozycja przestrzeni też jest takim ciekawym odniesieniem do tych zagadnień poruszanych w dziełach tych prezentowanych na wystawie, które w większości odwołują się do tradycji doświadczeń konstruktywizmu, który jakby opierał się na takim przekonaniu i na idei syntezy sztuki, nauki, wiedzy technicznej. Więc dla mnie wszystkie te dzieła, które są prezentowane na wystawie, są w jakiś sposób interesujące. Myślę, że jakby dla widzów ciekawe mogą być takie prace, które bardzo długo nie były pokazywane, które znajdowały się w magazynach ze względów głównie konserwatorskich. Jest to na przykład olbrzymich rozmiarów relief Henryka Starzewskiego, relief biały, który w latach 60. pokazywany był na Biennale w Wenecji, a później trafił do zbiorów Muzeum Architektury i właściwie no teraz po 20 latach jest pokazywany po konserwacji i myślę, że jest to naprawdę super okazja, żeby się zapoznać. Czyli wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć coś niewidzianego od dawna i kto wie, jak długo będzie można oglądać, jakkolwiek wystawa czynna jest do końca grudnia 2021 roku. I też to, co pani powiedziała o przestrzeni, myślę, że to jest istotna wskazówka, jak odbierać tego rodzaju wystawy, że to, gdzie się poruszamy, jakie jest światło, w tym momencie ma szersze znaczenie niż jak idziemy po prostu na wystawę jakąś prac malarskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Małgorzata Dewosz-Cuber, kuratorka wystawy Czasoprzestrzeń zbioru w Muzeum Architektury we Wrocławiu. A w Trójce przed południem rozmawiała Katarzyna Cygler. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Trójce między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym czwartku rozmawialiśmy o kolejnej odsłonie szóstej edycji Kongresu 590, tym razem w Rzeszowie. Głównym punktem pierwszego dnia imprezy było wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, natomiast drugiego dnia, czyli dziś, odbędą się debaty eksperckie na kluczowe dla polskiej gospodarki tematy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. O kongresie odbywającym się m.in. pod patronatem Polskiego Radia rozmawiał Arkadiusz Ekiert z prezesem spółki Kongres 590 Remigiuszem Kopoczkiem. Debaty, na których będziemy tutaj Państwo mogli z nich uczestniczyć zdalnie, dotyczyć będą głównie nowych technologii, spraw związanych z inwestowaniem w startupy, tworzeniem różnego rodzaju inicjatyw związanych z poszukiwaniem ciekawych rozwiązań technologicznych, które mogą się stać bardzo istotnymi elementami gospodarki przyszłości. Ale najważniejszy będzie jeden z elementów dotyczących kosmosu, czyli podpisania porozumienia dotyczącego powołania klastra technologii kosmicznych. To będzie bardzo ciekawa inicjatywa. Mam nadzieję, że w niedługim czasie później przełoży się to też na znaczące osiągnięcia biznesowe tych członków klastra. Panie prezesie, ten kosmiczny temat to naprawdę jest przyszłość dla naszej gospodarki? O, zdecydowanie. Tutaj proszę mi wierzyć, bardzo wiele firm w Polsce związanych jest z branżą kosmiczną. Szacuje się, że to będzie około, w tej chwili to jest około 300 podmiotów, które w jakiś sposób korzystają bądź też wytwarzają technologię związaną z tą branżą. Branża jest niezwykle rozwojowa. Z takiej mojej historii mogę opowiedzieć, że kilka lat temu, jak współtworzyłem akcelerator gier wideo, pierwszy w Polsce, to taką drugą inicjatywą równoległą była właśnie zawiązanie programu wsparcia dla firm z branży kosmicznej. Także te dwie branże i gry wideo, które chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że są ogromnym sukcesem. No i branża kosmiczna jakby w polityce państwa pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście branża kosmiczna wymaga dużo większych nakładów finansowych. To jest jednak przemysł niezwykle zaawansowany. Niemniej jednak widać, że i to zaczyna przynosić owoce i z każdym rokiem tych firm przybywa. Naszych słuchaczy chyba możemy zaprosić do internetu, bo wszystkie debaty również są transmitowane w internecie, prawda? Tak, są dostępny na stronie Kongresu 590. Będzie można na żywo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, kłaniam się. Rozmawiał Arkadiusz Ekiert. przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten wzgórze to dran. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zająć to, co Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W trójce do trzeciej mówiliśmy o tym, czego słuchają Polacy. To w głównej mierze pop, ale także muzyka lat 90. czy disco polo. No, o gustach się nie dyskutuje, ale dyskutować można o tym, czym jest gust. Dlaczego słuchamy takiej, a nie innej muzyki? Józef Niewiarowski. Czego słuchamy? Słucham Blue Monday. A czego najczęściej słuchają Polacy? Najbardziej preferowaną, najczęściej lubianą, słuchaną muzyką jest pop. Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Disco polo lokuje się wysoko, około 30%. Przyznaje się, deklaruje lubienie disco polo i że chodzi na koncerty disco polo. Dobry wieczór Państwu! To jest wysoko, ponieważ jeżeli chodzi o lubienie innych gatunków muzyki, to te odsetki są o wiele niższe. Na przykład muzyka poważna, czy też nazwijmy ją klasyczną, albo jazz, które zaliczane są do tak zwanej wyższej kultury, to są deklarowane przez co najwyżej 7-8%. W związku z tym tutaj ta różnica jest prawie że skokowa. Z gatunków muzyki jazz, trochę pop. A zdarza się disco polo słuchać? W ogóle. Nie jestem zainteresowany disco polo. Oczywiście wiem, że jest na weselach, więc tylko w tych miejscach. Ale ogólnie jestem zwolennikiem disco polo. Co pan robi w życiu? Obecnie jestem menadżerem. Czym jest właściwie gust muzyczny? Czy możemy kogoś poznać po jego guście muzycznym? Jak wynika z naszych badań, również które potwierdzają wyniki badań robionych w większości krajów, muzyka jest skorelowana z cechami położenia społecznego i znając wykształcenie ludzi, czy pozycję zawodową, przynależność do kategorii o wyższym statusie, czy posiadanie wyższego wykształcenia, od razu zwiększa prawdopodobieństwo, że ten ktoś lubi muzykę poważną, lubi klasyczną, lubi Beethovena, Bacha. Mm, Natomiast jeżeli ktoś ma wykształcenie niepełne, średnie, już nie mówiąc o podstawowym, to raczej właśnie lubi disco polo albo prosty pop. No tak, żeby to stwierdzić, wystarczy tak naprawdę zaobserwować, czego słuchają ludzie dookoła. Ale pytanie, które się nasuwa, to dlaczego tak jest? No to świadczy o tym, że jednak ogół Polaków preferuje raczej muzykę popularną, że muzyki słucha się po to, żeby się bawić. Jest to taki element poprawiający samopoczucie przez to, że ona jest właśnie prosta. Nie trzeba tutaj jakby się wysilać. Pamiętam, jak kiedyś tata mi dał płytę, to był Clapton. Jak posłuchałem pierwszy raz tej płyty, tak stwierdziłem, no w sumie fajne, ale mech. Drugi raz słucham, mech. Trzeci raz słucham, wow, to jest super. Rodzice przyzwyczajają nas do pewnych gustów, preferencji, co lubić warto, a co nie lubić. W związku z tym tutaj ten czynnik związany z socjalizacją do określonych gustów muzycznych jest takim czynnikiem, który decyduje o naszych wyborach. Ja to też tych starych wykonawców słucham, jak Niemena, Sośnicką ostatnio, że, ale nowych tak samo bardzo lubię. Czytając wyniki badań możemy dojść do wniosku, że muzyka jednak bardziej dzieli, a nie łączy. Jednakże są takie gatunki, których słucha niemalże każdy. Na przykład rock, czy ostatnio bardzo modny rap. To jest czas hip-hopu. Znaczy, jeżeli popatrzymy na ilość firm muzycznych, które wybiły się... Bogusław Pluta ze Związku Producentów Audio-Wideo. To pojawiła się tam ogromna liczba firm hip-hopowych i one odnoszą teraz bardzo duży sukces. Mamy do czynienia z różnymi odmianami hip-hopu oczywiście i te hip-hopy bardziej złożone są bardziej preferowane przez nową inteligencję, ale generalnie rap jeszcze w tej chwili nie jest związany z pozycją społeczną, czyli to jest taka muzyka, która nie różnicuje ludzi. No rap mniej trochę mniej, ale też zależy w jakim wykonaniu, nie? No. Już się pani zdążyła przyzwyczaić do tej muzyki najnowszej? Tak, zdążyłam się przyzwyczaić, bo w ogóle kocham muzykę. Zawsze dzień zaczynam od muzyki. Według raportu Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego Polacy najchętniej sięgają po pop. Dalej lata 90., 80., rock, house, hip-hop, lata 70., muzyka filmowa i dopiero na szarym końcu nasze ulubione disco polo. Change moods. Same Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już za chwilę piąta. Przy mikrofonie pojawi się w audycji Synth Pop Michał Kirmuć, a później w salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. W audycji Winien i Ma mówić będziemy m.in. o kongresie klimatycznym COP26, podwyżkach stóp procentowych oraz o tym, co oznacza dla przyszłości droga energia i paliwa. W Trójce przed południem zaprosimy na spotkanie z grupą teatralną Plemię z Ustia Gorlickiego, która przygotowuje spektakl Dziady Beskidzkie. To tylko niektóre nasze propozycje, niektóre propozycje Trójki na piątek, piąty dzień listopada. Piątek, weekendu początek i już sama ta myśl nastraja optymistycznie. No to takiego nastroju Państwu życzymy na cały piątek, przynajmniej na razie. Jacek Frenzel, Witold Lazar, dziękujemy bardzo. Miło było z Państwem nie spać. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja.